Францісак Богусевич. Маладыя гады. Францісак нарадзіўся ў 1840 годзе ў шляхецкай сям'ю фальварку Свіраны паблізу Вільні. Неўзабаве бацькі пераехалі ў свой маёнтак Кусляны, непадалёк ад Асмянаў. Там прайшло францісакава дзяцінства. Там у ягоным сэрцы назаўсёды пасялілася любоў да роднай беларускай зямлі і роднай мовы. Бацькі выправілі сына вучыцца ў віленскую гімназію. Гімназічнымі сябрамі будучага паэта сталі разумныя смелыя хлопцы Ціт і Кастусь Далеўскія, Згімонт Мінейка, Юльян Чарноўскі. Яны ненавідзелі расейскія парадкі і марылі пра час, калі бацькаўшчына здабудзе сабе незалежнасць. Надзейным францісковым сябрам быў ягоны малодшы брат Валер'ян, які таксама вучыўся ў Вільні. Гімназію францісак скончыў у ліку 4 найлепшых вучняў. Добрыя веды дазволілі яму паступіць у Пецербургскі універсітэт. Але вучыцца там Богусевічу не давялося. Якраз тады царскія ўлады ўвялі новыя універсітэцкія правілы. Студэнтаў пазбавілі шмат якіх правоў. Францісак з таварышамі пастанавілі змагацца і адмовіліся атрымаць свае заліковыя кніжкі, куды выкладчыкі ставяць адзнакі. За гэта змагароў за справядлівасць выключылі з універсітэта. Тым часам адзін з першых беларускіх паэтаў 19 стагоддзя Вінцэнт Дунін Марцынкевіч заклікаў адукаваных суайчыннікаў несці свайму народу веды. Вярнуўшыся з Пецербурга ў Беларусь, Богусевіч таксама пайшоў працаваць настаўнікам у вясковую школку. Сябры паўстанцы. Калі пачалося паўстанне Кастуся Каліноўскага, Богусевіч разам з братам Валер'янам без ваганняў узяў у рукі зброю. Ён ваяваў за вызваленне бацькаўшчыны ў атрадзе, які ўзначальваў адважны паўстанцкі камандзір Людвік Нарбут. Гэты атрад паспяхова змагаўся з расейскімі карнікамі ў наваколлі горада Ліды. Паўстанцаў падтрымлівалі беларускія сяляне. Разам з Богусевічам ваяваў мастак Міхал Андрыёлі. Па нацыянальнасці ён быў італьянец, але сваёй радзімай лічыў беларус. Паўстанцамі ў гераічны 1863 год сталі і гімназічныя сябры Богусевіча. За зброю ўзяліся тады ўсе лепшыя людзі нашага народа. Яны рызыкавалі сваім жыццём, каб паказаць свету, што Беларусь не стала перад Расіяй на калені і хоча быць свабоднай еўрапейскай краінай. Пра гэта паўстанцы співалі ў сваіх песнях. Некаторыя з тых песняў напісаў Францісак Богусевіч, у якога ўжо абудзіўся паэтычны талент. Цар кінуў на паўстанцаў велізарную, добра ўзброеную армію. Супроць аднаго беларуса ваявала 10-20, а часам і 100 расійскіх салдатаў. У няроўным баі загінуў Людвік Нарбут. У Вільні карнікі схапілі і расстралялі сябра Богусевіча Ціта Далеўскага. У расстанні з Беларуссю. У сутычцы з царскімі карнікамі Богусевіч быў паранены. Яму ўдалося ўратавацца да астрожнай камеры кайданоў, але за гэта Францісак заплаціў доўгімі гадамі жыцця далёка ад роднай зямлі. Былы паўстанец быў добрым канспіратарам. Ён пераехаў на Ўкраіну і скончыў там юрыдычны ліцэй. Пасля гэтага Богусевіч доўга працаваў судовым следчым на Ўкраіне і ў Расіі. Ён раскрыў шмат злачынстваў і дапамог многім людзям. Францісака паважалі, ён меў добрых сяброў і прыяцеляў. Але сэрца клікала яго туды, дзе жыў ягоны народ, дзе гучала багатая і мілагучная беларуская мова, якую расійскія чыноўнікі называлі мужыцкай і хамскай. Зноў прайсці па дарагіх яму з юнацтва віленскіх вуліцах Богусевіч змог толькі праз 20 гадоў. Мужыцкі адвакат. вярнуўшыся на бацькаўшчыну, Францісак Багусевіч уладкаваўся ў Вільні на пасаду адваката ў акруговым судзе. Адвакаты займаліся абаронаю абвінавачаных і пацярпелых. Багусевіч заўсёды найперш браўся за справы сялянаў і гарадскіх беднякоў. Простыя людзі паважалі яго і за тое, што з беларусамі ён заўсёды гаварыў па-беларуску. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак і мястэчкаў з любоўю называлі Францыска Багусевіча мужыцкім адвакатам. Аднак яшчэ амаль ніхто не ведаў, што ён не толькі абараняў беларусаў у судах, але складаў на беларускай мове вершы. Дудка беларуская. Першыя вершы Францысак напісаў па-польску, але ён адчуваў сябе сынам не польскага, а беларускага народа. Свайму народу паэт і пастанавіў прысвяціць жыццё і творчасць. У 1891 годзе убачыла свет першая кніга Францыска Багусевіча. Гэта быў зборнік вершаў «Дудка беларуская». У царскай Расіі друкаваць кнігі на нашай мове забаранялася. Таму «Дудка беларуская» была выдадзена за мяжой, а на яе вокладцы, замест сапраўднага прозвішча аўтара, стаяў псевданім. Псевданім – гэта прыдуманае імя і прозвішча, якім часам карыстаюцца пісьменнікі, артысты, мастакі ды іншыя творчыя людзі. Багусевіч выбраў сабе псевданім «Мацей Бурачок». «Дудка беларуская» пачыналася з прадмовы, дзе Багусевіч бараніў нашу родную мову, якую расейская ўлада забараніла і ў школах, і ў друкарнях, і ў цэрквах ды касцёлах. Мацей Бурачок пісаў, што толькі цёмныя людзі завуць беларускую мову мужыцкай. Ён раіў чытачам вывучаць суседскія мовы, але найперш ведаць сваю. Народ, што забыў сваю родную мову, ён параўноўваў з чалавекам, які хутка памрэ. Шмат было такіх народаў, пісаў Багусевіч, што страцілі найперш мову сваю, як той чалавек перад скананнем, катораму мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Тады дзейнічаў царскі ўказ, які забараняў ужываць назву Беларусь у кнігах і дакументах. Паэт смела сцвярджаў, што, нягледзячы на расійскі прыгнёт, Беларусь жывая. Там яна, братцы, гаварылася ў дудцы беларускай, дзе наша мова жыве, ад Вільні да Мазара, ад Віцебска за малым не да Чарнігава, там, дзе Горадня, Менск, Магілеў, Вільня і шмат мястэчкаў і вёсак. Кнігу адкрываў верш «Мая дудка». Эх, скручу я дудку, такое заіграю, што ўсім будзе чутка ад краю да краю. Забароненыя кнігі. Праз год пасля «Дудкі беларускай», гэтаксама за мяжой, выйшла асобнаю кніжкай апавядання Багусевіча «Тралялёначка», а следам за ім новы зборнік вершаў «Смык беларускі». У тым часе паэт атрымаў ад сваяка спадчыну. Грошы дазволілі Багусевічу разлічыцца з пазыкамі і адбудаваць бацькоўскую сядзібу ў Куслянах. Ён звольніўся са службы і цалкам аддаўся літаратурнай творчасці. Багусевіч пісаў новыя кнігі, складаў слоўнік беларускай мовы. Ягоныя вершы і апавяданні вучылі людзей шанаваць родную мову, бараніць свой край ад чужынскай набрыдзі. Пры жыцці Францыска Багусевіча яго творы былі забароненыя расейскімі чыноўнікамі. Дагэтуль невядома, дзе схавалі яны рукапіс ягонай трэцяй паэтычнай кніжкі «Скрыпка беларуская». Знік з віленскай друкарні і зборнік «Беларускія апавяданні Бурачка». Але насуперак усяму гэтаму справа Багусевіча засталася жыць. Творы паэта клікалі на барацьбу за вызваленне нашай краіны ад расейскага панавання. Запавет Францыска Багусевіча не забываць сваёй мовы, размаўляць на ёй, каб жыла Беларусь, мы павінны памятаць і сёння. Бо калі не будзе беларускай мовы, знікне і нашая краіна. А зараз пытанні і заданні. Раскажы пра дзяцінства і юнацтва Францішка Багушэвіча. Чаму Багушэвіч і ягоныя сябры сталі паўстанцамі? Дзе і разам з кім ваяваў будучы паэт? Што сталася з Багушэвічам пасля паўстання 1863 года? За што Францішка Багушэвіча называлі мужыцкім адвакатам? Як называлася першая кніга нашага знакамітага паэта? Пра што Мацей Бурачук пісаў у прадмове да сваёй дудкі беларускай? Што ты даведаўся пра іншыя кнігі Багушэвіча? За што мы шануем Францішка Багушэвіча сёння? Які верш Багушэвіча ты ведаеш? Прачытай яго на памяць. Які галоўны запавет пакінуў нам Францішак Багушэвіч?